bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pierwsza jawna rozprawa przed Sądem Najwyższym w sprawie skarg wyborczych. Polska powinna szybko rozpocząć produkcję dronów wojskowych, mówi w Trójce generał Jarosław Kraszewski. Pociągiem do Chorwacji pierwszy wyruszy po południu z Warszawy. W Sądzie Najwyższym rozpoczyna się pierwsza jawna rozprawa w sprawie protestów wyborczych. Skargami zajmuje się kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Przed Sądem Najwyższym jest Witold Banach. Witku, czego dotyczy ta pierwsza rozprawa? Pierwsza z dzisiejszych rozpraw będzie dotyczyć zakwestionowanych wyników wyborów ustalonych w 13 komisjach wyborczych, w których sąd nakazał wcześniej ponownie przeliczyć głosy. Sędzią sprawozdawcą tej rozprawy będzie Adam Redzik. Dziś w sumie odbędą się 3 jawne rozprawy, druga zaplanowana na 11. Dotyczyć będzie kwestii aplikacji używanej przez niektórych członków komisji, która miała informować o ewentualnym wcześniejszym wykorzystaniu zaświadczenia o prawie do głosowania w innym lokalu. Z kolei przedmiot trzeciej z jawnych dzisiejszych rozpraw na razie nie jest znany. Ponadto dziś sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przeprowadzą 15 niejawnych rozpraw dotyczących protestów wyborczych. Co ciekawe, na każdą z tych spraw przeznaczyli 5 minut. Witold Banach, dziękujemy. Wojna w Ukrainie pokazała, że musi powstać polska armia dronowa, mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki generał Jarosław Kraszewski. Te wojska będą miały rację bytu i będą szybko wyposażone w nowoczesne rozwiązania. Jeżeli przestaniemy się zastanawiać, ile pieniędzy na fabryki amunicji wielkokalibrowej w Polsce trzeba przeznaczyć, to są bardzo duże inwestycje. Jedna fabryka taka to jest wydatek około 1 400 000 000 zł. Za te pieniądze można postawić około 20 fabryk dronów. Według generała budowa infrastruktury do produkcji dronów jest znacznie tańsza niż fabryka amunicji. Cała rozmowa z byłym szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Po 10 miesiącach pracy czas na odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje, odwiedzą jeszcze tylko szkołę, by odebrać świadectwo. Wraca dyskusja o czerwonych paskach. Zdaniem profesora Macieja Pileckiego, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, więcej jest paska na świadectwie szkód niż pożytku. Nie widzę żadnych korzyści związanych z paskiem. Większe znaczenie od tego, czy ktoś ma biało-czerwony pasek, jest to, czy na przykład udało mu się poprawić swoją średnią z 3,5 na 4. To dla niego, dla jego przyszłości będzie bardziej istotne. Ważne jest to, czy się rozwija, czy znajduje obszary, które są dla niego ważne. Wicedyrektor drugiego LO w Krakowie Grzegorz Bobek przyznaje, że trudno sobie wyobrazić szkołę bez świadectw z paskami. Pewnie gdybyśmy mieli zupełnie zrezygnować, to byłaby to rewolucja. Uczniowie są przyzwyczajeni, również rodzice, do tego, że się walczy o ten pasek na przykład, że się walczy o tą średnią. Natomiast jest to forma mobilizująca, motywująca często dla bardzo wielu uczniów i rodziców. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy mają średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Adriatic Express rusza w dziewiczą trasę. Pierwszy pociąg z Warszawy do Rijeki w Chorwacji odjedzie ze stacji Warszawa Wschodnia o 13.44. W podróż wyruszy nasz redakcyjny kolega Paweł Turski. Pociąg jadący 20 godzin ma być alternatywą dla podróży samochodem. Ten typ przejazdu będzie szybki i tani dla pasażera. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Zapewnimy komfortowe warunki klimatyzowane, wagony, wagon sypialny, wagon restauracyjny. Bardzo duża liczba naszych rodaków męczy się jadąc tam samochodem, bo to jest jednak kilkanaście godzin. Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. O frekwencje się nie obawiam. Bilety na połączenia do Chorwacji, w tym te pierwsze, są jeszcze dostępne. Ceny zaczynają się od 193 zł i 20 groszy. Paweł Turski, Polskie Radio. Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata, weźmie dziś ślub w Wenecji. Od kilku dni trwają protesty aktywistów domagających się, by miliarderzy płacili wyższe podatki. Relacjonuje Piotr Kowalczuk. Według nieoficjalnych informacji ślub zostanie zawarty w amfiteatrze na wyspie San Giorgio, naprzeciw placu Świętego Marka. Na uroczystość na Wenecką Lagunę przybyło 250 gości, w tym najzamożniejsi biznesmeni, gwiazdy filmu i estrady. Wesele ma się odbyć na ogrodzonym terenie dawnego arsenału. Aktywiści zapowiedzieli kontynuowanie akcji protestacyjnych. Wczoraj jeden z nich na kilka godzin wspiął się na maszt na placu Świętego Marka z transparentem 1% najbogatszych rujnuje planetę. Wykorzystują stworzony przez siebie system i nie płacą podatków. Inni aktywiści skandowali: my stanowimy 99%. W sobotę dla gości weselnych zaśpiewa Lady Gaga. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dla wschodniej i centralnej Polski są ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Odliczamy czas do meczu Polek na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Ułan-Bator. Rywalkami Niemki, a w ćwierćfinale na zwycięszczynie czekają już Francuzki, mówi Weronika Telenga. Przede wszystkim czuję się zmotywowana, zmobilizowana, bo wiem, że dzisiaj gramy tylko jeden mecz, jeszcze wieczorową porą, więc każda z nas będzie miała chwilę, żeby zrobić sobie drzemkę, zjeść obiad. Najważniejsze jest to, że gramy z przeciwniczkami, które znamy, bo grałyśmy już z nimi rok temu na Mistrzostwach Europy w grupie i wygrałyśmy ten mecz, więc mam nadzieję, jestem przekonana, że dzisiaj zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Wieczorowa pora w Mongolii to godzina 10 naszego czasu. Teraz przenosimy się do Małopolski, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Kraju w kolarstwie szosowym. Rozstrzyga się nie tylko kwestia tytułu, ale i prestiżowy fakt. Przywilej jazdy w zawodowym peletonie w koszulce mistrzowskiej z biało-czerwoną flagą i orłem na piersi. Złote medale w indywidualnej jeździe na czas zdobyli Agnieszka Skalniak-Sójka i Filip Maciejuk. Skalniak-Sójka na co dzień jeździ w barwach grupy Canyon SRAM Zonda Krypto, a jej koleżanka z ekipy, gwiazda pierwszej wielkości Katarzyna Niewiadoma Finney, była wczoraj druga. Na kortach Wimbledonu wczoraj spory zawód. Katarzyna Kawa przegrała jednak w trzeciej rundzie w kwalifikacji do turnieju głównego z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6 i 6-7. Iga Świątek zagra dziś z Włoszką o polskich korzeniach Jasmine Paolini w półfinale w Bad Homburg. To o 13. Zapraszamy na supermaraton gór stołowych, który odbędzie się w sobotę na dwóch dystansach, a dziś wieczorem sprint z metą na Szczelińcu Wielkim. Zawodnicy mają do wyboru trzy trasy. Najkrótsza, 4-kilometrowa, taki w zasadzie górski sprint, odbędzie się w piątek 27 czerwca. To jest taki bieg wieczorny ze startem o godzinie 20. Zaś w sobotę 28 czerwca odbędą się dwa biegi dłuższe na 21 i na 55 km, trasa light i trasa ultra. Trzymamy kciuki za wszystkich, a opowiadała Hanna Chylińska, organizatorka zawodów. Trójka patronuje Supermaratonowi Gór Stołowych i temat wróci. Zapraszamy do Trójki po południu. Pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne deszcze tylko na wschodzie. Od 19 stopni nad morzem i na Mazurach do 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1996. Teraz za 1799 zł. A w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Drogi bywają różne.

get together. Has it been 10 years? These first dances are really weird. Even the ones who were off and on with the weather have seemed to bond. Toxic or golden years? Is it so unfair? Is it so wrong of me to sing these things to old friends offering rings? Can't I be happy? Took me an ocean and a half to see it might never happen. Money, money, money, money, money, money, money, Dzień dobry, mówimy Państwu w składzie Monika Suszek, Olga Szućko i Marcin Jagiełowicz i zapraszamy na... Winien i ma. A zaczynamy tradycyjnie od podsumowania mijającego tygodnia. Wakacje zaczynamy wzrostami cen paliw na stacjach. Analityk Rafał Zywert z biura maklerskiego Reflex uspokaja jednak, że powinny te wzrosty być chwilowe. Dodatkowo na stacjach paliw ruszają wakacyjne promocje, dzięki którym można zatankować od kilku do kilkudziesięciu groszy na litrze taniej. Mimo ostatnich podwyżek, aktualny poziom cen benzyny i diesla jest zauważalnie niższy niż przed rokiem. Zdaniem eksperta, przynajmniej w lipcu poziom cen paliw powinien być stabilny, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie na razie się uspokoiła. Nie bez znaczenia są też notowania dolara, który jest w ogromnych tarapatach. Jego notowania spadły do najniższego poziomu od prawie 5 lat. Teraz kosztuje tylko 3,63, a stoją za tym choćby obawy o wojny celne. Na rachunkach za prąd mają się nie zmienić do końca roku. Tak zdecydował Sejm. Zapis o mrożeniu cen energii, który podtrzymuje stawkę 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych, znalazł się jednak w ustawie wiatrakowej jako wrzutka. Prezydent Andrzej Duda skomentował, że to próba wymuszenia na nim podpisu. Projekt ustawy wiatrakowej, który przepadł już raz w Sejmie jako projekt poselski, zmniejsza minimalną odległość wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów. Uwaga rodzice, tylko do poniedziałku jest czas na złożenie nowego wniosku o 800+, co jeżeli wypełnimy go po 30 czerwca, to wyjaśnia Małgorzata Korba z ZUS-u. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Wypłaty na nowy sezon ruszyły na początku czerwca. Najłatwiej złożyć nowy wniosek, opierając się na poprzednim przez aplikację mZUS. Rosną płace, maleje zatrudnienie. Według danych GUS-u w maju średnie wynagrodzenie brutto wyniosło już niemal 8700 zł, chociaż w firmach, które zatrudniają minimum 10 osób. To spory wzrost, o prawie 8,5%, spada jednak zatrudnienie o 0,8% rok do roku. Bada się bardzo rzadko szarą strefę, ale czy to nie jest efekt tego, że rosnące wynagrodzenia powodują, że jednak ta szara strefa się zwiększa, więc to zatrudnienie owszem jest, ale niewykluczone, że właśnie w szarej strefie. Mówiła ekonomistka dr Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek. Duże zmiany dla około 2 milionów pracowników coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy o wliczeniu czasu pracy na umowach, zleceniach i prowadzenia jednoosobowej działalności do stażu pracy. Dzięki nowym przepisom spora część pracowników zyska prawo do dłuższego urlopu. Liczba wniosków do programu Czyste Powietrze drastycznie spada, tak wynika z raportu Fundacji Smog Lab. Po ponownym uruchomieniu programu przed 2 miesiącami liczba wniosków wynosi teraz niecałe 5,5 tysiąca. To prawie 10 razy mniej niż rok temu, mówi Maciej Fijak z Fundacji. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego, co było. Ten program był najbardziej popularnym programem dotacyjnym w Polsce. Zostało stworzone mylne wrażenie, że większość beneficjentów tego programu czy wykonawców oszukała państwo. Jeżeli popatrzymy na liczby, to jest nieprawda. Sam Narodowy Fundusz mówi, że to było 0,6 miliona wniosków. Według fundacji do wymiany zostało ponad 2 miliony kopciuchów, a podkreślanie oszustw w programie przyczyniło się do spadku jego popularności. To było podsumowanie tygodnia w gospodarce. Mamy 9:19. Czas na komentarz do bieżących wydarzeń. Winien i ma. A komentować będą dziś ekonomiści Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami szczyt NATO w Hadze, na którym zapadła decyzja o zwiększeniu w ciągu dekady wydatków na obronność krajów sojuszu z 2 do 5%. Dla Polski, która jest w awangardzie wydatków na zbrojenia, to jest chyba cel stosunkowo prosty. No ale pytanie, czy poradzą sobie z nim inne unijne kraje, które żeby dosypać gotówki na obronność, albo będą się musiały zadłużyć, albo podnieść podatki, albo ściąć wydatki. A w większości tych krajów mamy zapaść demograficzną, czyli coraz mniej osób na rynku pracy. Raczej nie wróży to dobrze żadnej z tych opcji. Jak panowie widzicie ten cel, no i jak on wpłynie na krajowe gospodarki? Marek Zuber? Po pierwsze, ja go rozumiem, powiem więcej, jestem za. Chociaż tu rozmawialiśmy przed programem, że no, w wielu obszarach można dyskutować na temat rzeczywiście wielkości tych środków, ale ja mimo wszystko jestem za, biorąc pod uwagę tę sytuację, którą mamy. Natomiast kluczem do tego, do odpowiedzi na pytanie, które pan zadał, panie Marcinie, to jest kwestia tego, w jaki sposób te pieniądze będą wydawane. Też dokładnie to samo dotyczy Polski. Rzeczywiście wiele krajów NATO jest mocno zadłużonych. My też jesteśmy coraz bardziej zadłużonym krajem, jak wiemy. Natomiast jeśli znaczna część, czyli zakładając nawet, że będziemy musieli pociągnąć nowy dług, większy dług, po to, żeby sfinansować te wydatki w kolejnych latach, no to możemy wydawać te pieniądze w taki sposób, że one gdzieś tam będą się rozchodziły w inne miejsca na świecie i finansowały inne przedsiębiorstwa, tym samym rozkręcały gospodarki, w których te firmy funkcjonują, albo będziemy się koncentrować na tym, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostawało w danym kraju. To dotyczy nie tylko oczywiście Polski. Jasne, że jeżeli weźmiemy pod uwagę większość krajów, czy znaczną część krajów Europy, to jest kwestia potencjału produkcji broni, czy w ogóle wydatków obronnych, bo pamiętajmy, że 1,5%, 1,5 punktu procentowego z tych 5% ma nie iść bezpośrednio na wydatki obronne, czyli na zakupy, nie wiem, czołgów, rakiet, pocisków i tak raczej dalej. Raczej cyberbezpieczeństwo, tylko takie na nowe rzeczy, obszary. Dokładnie, z tym związane. I to już jest coś, co może bardzo szeroko ingerować w całą gospodarkę. Natomiast nawet te kraje, które dzisiaj nie mają potencjału do tego, żeby produkować wszystko, co związane z tymi 5%, może tak to określę, mogą w kolejnych latach taki potencjał budować. Oczywiście to nie znaczy, że Polska będzie budowała najlepsze rakiety przeciwlotnicze na świecie, chociaż akurat jeżeli chodzi o te krótkiego zasięgu, to nam zdaje się całkiem nieźle idzie. Ale mimo wszystko jest bardzo wiele takich obszarów, gdzie te zaległości można nadrabiać. I dla mnie to jest kluczowe. Czyli moim zdaniem da się te pieniądze znaleźć, po pierwsze. Jasne, że będzie to wymagało takich dość odważnych decyzji w wielu krajach, w Polsce również. No niestety skończył się czas wydawania miliardów złotych na lewo i na prawo, na te obszary socjalne. Musimy się koncentrować teraz na inwestycjach i w ramach tych inwestycji to, co związane z obronnością, jest jednym z głównych elementów obok, nie wiem, energetyki czy kolejnictwa. Więc musimy, i większość pewnie krajów będzie musiało zmienić nieco myślenie, jeśli chodzi o te najbliższe lata, ale wydanie tych pieniędzy, mądre wydanie tych pieniędzy może być tak naprawdę impulsem rozwojowym, a nie czymś, co będzie pogrążało finanse publiczne w tych krajach. Więc ja uważam, że to absolutnie jest realne. To jest kwestia decyzji politycznej, to jest kwestia, jak przekonać społeczeństwo oczywiście do tego, żeby te decyzje podejmować. To jest wielkie wyzwanie dla polityków, nie ma co ukrywać, ale to jest do zrobienia. I jeszcze jedna rzecz. Porównując Stany Zjednoczone i większość krajów Unii Europejskiej w ogóle, bo tak możemy do tego podejść, no to jedną z tych największych różnic jest właśnie procent środków przekazywanych na szeroko rozumiane wydatki socjalne. W Europie one są znacznie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, więc biorąc pod uwagę te wyzwania, które są, może też warto rzeczywiście nad tym się zastanowić, żeby trochę tę strukturę zmienić. Nie fundamentalnie. Ja jestem akurat za tym, żeby wspierać tych, którzy z różnych powodów są w gorszej sytuacji, nie radzą sobie i tak dalej. Ja nie chcę, żebyśmy byli Stanami Zjednoczonymi pod tym względem. Ale myślę, że w wielu przypadkach warto w Europie podejść do tych wydatków i jednak je trochę przemodelować. No też ciekawe, jakie to będą różnice w podejściach. Hiszpania już się zadeklarowała, że jest przeciwnikiem. Są przecież członkowie NATO, którzy nie są na przykład w Unii Europejskiej. Oni będą mieli prościej, jak chodzi o zadłużanie się na przykład. A jak sprawę widzi Piotr Arak? Nie, no, będzie spektakl hipokryzji. Ogromny nawet. Po pierwsze, sam fakt, że sekretarz generalny NATO powiedział do prezydenta Stanów Zjednoczonych per tato dla innych członków Paktu Północnoatlantyckiego też pokazuje jakby miejsce, w którym Europa się w tej relacji jakby, gdzie się umiejscawia w tej konkretnej sytuacji. Druga kwestia jest taka, że najprawdopodobniej przez to, że będziemy raportować dane statystyczne dotyczące wydatków wojskowych, nie tak jak teraz, en masse, czyli Polska, wliczając emerytury, wydatki na cyberbezpieczeństwo, rzeczywiście wydaje ponad 4% PKB na obronność, ale bardzo wiele krajów podchodziło do tego jeszcze bardziej kreatywnie niż nawet my. I Włochy, po to, żeby osiągnąć liczbę wynoszącą 2% w relacji do PKB, doliczały do tego także wydatki na Garda di Finanza, czyli na Krajową Administrację Skarbową, przenosząc to na Polskę, albo na inne wydatki infrastrukturalne dotyczące bezpieczeństwa, ale urzędów skarbowych oraz także w służby celne. W związku z tym to, co państwa pokazywały jako wydatki zbrojeniowe w ostatnich latach w Europie, często było bardzo odległe od tego, co było do tej pory. No i Hiszpanię pewnie należy zrozumieć. O ogrom militaryzacji społeczeństwa i jednak doświadczenie podobne jak dla nas komunizmu, ale rządów Francisco Franco i tego, że wojsko stanowiło trzon władzy dyktatorskiej do lat 70. w Hiszpanii powoduje, że tam jest ogromna niechęć do militaryzacji. Więc to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie związane z tym, że Hiszpania ma jakby problemy z zwiększeniem wydatków. Jest tam socjalistyczny rząd, wydaje mi się, że nie miałby problemu. Natomiast baza wyborcza jest pacyfistycznie nastawiona i niechętnie do tego, żeby wojsko było silniejsze, ponieważ wojsko kiedyś przejęło władzę. I to jest jeden z powodów, dla których z Hiszpanią rzeczywiście będziemy mieli problemy w kolejnych latach. Ale mówię, jak zobaczymy realnie te dane, zaraportowane w tym nowym podziale takim przyjętym przez państwa członkowskie, to okaże się, że bardzo wiele krajów europejskich nie wydaje nawet 2%, nie wydaje nawet 1,5%, może czasem nie wydaje nawet 1% na obronność realną, związaną z przemysłem zbrojeniowym, z wydatkami na żołd dla żołnierzy, z wydatkami na modernizację sił zbrojnych. No i bardzo dużo idzie, ale na wszystko, co jest dookoło. No i to będzie takie, powiem szczerze, pewnie, mam nadzieję, zwiększające przejrzystość, ale z drugiej strony no też sposób na to, jak kreatywnie podejść do raportowania 5% w kolejnych latach. No właśnie, zobaczymy, na ile to będzie możliwe, bo metodyki na razie nie ujawniono tego. Znaczy, cały ten dokument, o którym w ogóle rozmawiamy, to jest bardzo lakoniczny i na razie niewiele mówi, jak chodzi o to, jak my to będziemy liczyć. Z tą Hiszpanią to jest też inny problem. Pomijając rzeczywiście kwestie historyczne, oni się czują znacznie bezpieczniej niż szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Mają troszkę dalej do Rosji. Nieoficjalnie jeden z ministrów powiedział to właściwie wprost. Ja mam takie swoje osobiste doświadczenia z Hiszpanami, że oni jeszcze w zeszłym roku uważali, że Polska niemalże uczestniczy w tej wojnie w Ukrainie, a ta wojna jest w ogóle tak daleko gdzieś, że to w ogóle nas nie dotyczy. I w badaniach opinii publicznej, w kontekście jeszcze wcześniej, nie mówię teraz o tych 5%, natomiast już po wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie, społeczeństwo hiszpańskie nie czuło się specjalnie zagrożone. Zresztą tak prawdę mówiąc, no, te inwestycje Polaków gdzieś tam w Hiszpanii, te kupowanie domów, mieszkań i tak dalej, w jakiejś mierze wynikało z tego. No, większość moich znajomych znowu, którzy zdecydowało się na takie inwestycje, to trochę na zasadzie, jak Rosjanie by tutaj coś zajęli, to my mamy gdzie uciekać. Więc to jest trochę takie podejście i tu będzie rzeczywiście Hiszpanów trudniej przekonać, mówię o społeczeństwie, do tych decyzji. A trochę żartobliwie a propos tej policji skarbowej we Włoszech, no, to rzeczywiście oczywiście jest naciągane, ale nie do końca, bo oni głównie raportują zakupy uzbrojenia dla Guardia di Finanza. To jest zresztą taka służba, która dość aktywnie uczestniczy w walce z mafią we Włoszech, więc oni są całkiem nieźle uzbrojeni i tam rzeczywiście... Kas też ma broń długą. Jak tak? Ja powiem, że Straż Radiowa też ma broń w pasku. Nie mówię o rakietach przeciwlotniczych oczywiście, ale oni sporo... Ja to mówię trochę żartobliwie, bo rzeczywiście tak jest, no... nie ma też co ukrywać, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie szerokie kombinowanie z finansami publicznymi, to jednak my jesteśmy mistrzami świata w Europie, szczególnie jeżeli chodzi o raportowanie zwiększania się długu, ale to nie znaczy, że my jesteśmy jedyni i są kraje. Są inne kraje, które też mają tutaj wybitne osiągnięcia. Południowcy są od nas o parę, bym powiedział, odległości lepsi. Przypomnijmy, Włochy wciąż mają największą szarą strefę w Europie. Ona nieznacznie w tej chwili spadła poniżej 30%. Mówię tutaj o badaniach profesora Schneidera z Austrii. A w roku 2012 to było bodajże 33%. To jest absolutny rekord Unii Europejskiej. A ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o kreatywność, może jeszcze Włochom czy Hiszpanom nie ustępujemy, ale... No ale właśnie, to posłuchajmy. 4 na 10 ankietowanych osób uważa, że faktury za energię... Ceny na rachunkach za prąd mają się nie zmienić do końca roku, tak zdecydował Sejm. Problem w tym, że zapis o dalszym mrożeniu cen energii jest wrzutką do ustawy wiatrakowej, która zmniejsza minimalną odległość wiatraków od zabudowań. Prezydent Andrzej Duda skomentował, że to próba wymuszenia na nim podpisu. No więc mamy kreatywność w Polsce też rozwiniętą. No i czy w takim sposobem rząd po prostu nie utopi obu tych ustaw, panowie? Piotr, ja nie wiem, prezydent oczywiście zapowiedział, że tego raczej nie podpisze i to jest dosyć jasna deklaracja, natomiast oddzielmy trochę sferę polityki, bo w Polsce oczywiście tę debatę lubimy w ten sposób bardzo prowadzić, natomiast kwestia poluzowania trochę zasad budowy wiatraków na terenie Polski, no jest potrzebna. Znaczy umówmy się, po to, żeby odnawialne źródła energii mogły się rozwijać i zwiększyć ich udział w miksie energetycznym, to w kolejnych latach my ich po prostu musimy zwiększyć. Udział musimy ich więcej wybudować, bo inaczej grozi nam po prostu luka wytwórcza w polskim systemie elektroenergetycznym. Dlatego też na przykład w ogłaszanej strategii przez PGE mamy instalacje elektrowni gazowych w bardzo wielu miejscach i kolejne wydatki na gaz, tak? Nie nawet na odnawialne źródła energii. Więc to uzupełnienie dla takich nieodnawialnych źródeł energii w postaci OZE jest po prostu dla Polski konieczne, no by modernizować starych zakładów węglowych po prostu nie będziemy, bo nikt tego już nie ma, nie ma nawet przedsiębiorstw, które się tym zajmują w Europie, więc musielibyśmy nawet prosić o to Chińczyków. I to jest pierwsza kwestia. Druga, no to stałość co do kwestii związanej z cenami energii konieczna jest dla Rady Polityki Pieniężnej po to, żeby podjąć decyzję o obniżce stóp procentowych. Jeżeli nie będzie wiadome, co się dzieje z cenami energii dla konsumenta, to nie wiemy, jak będzie wyglądała projekcja inflacji na koniec tego roku i na początek przyszłego roku. W związku z tym będzie to zawsze argument dla prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób, które tam pracują, no, że nie wiedzą, jak będzie wyglądała ścieżka spadku wskaźnika inflacji. W związku z tym, że ten poziom niepewności, dodajmy do tego jeszcze, nie wiem, konflikty jak takie jak między Iranem i Izraelem z interwencją amerykańską, powodują, że ten rynek energetyczny może być bodźcem proinflacyjnym i zwiększającym wskaźnik inflacji później. Więc warto, żeby była jakaś klaryfikacja co do tego, czy rzeczywiście będą mrożone te ceny, jeżeli rząd chce, żeby inflacja czy też stopy procentowe w Polsce spadały. A wydaje się, że tak, bo chyba wszystkie ugrupowania polityczne w naszym kraju apelowały do Rady Polityki Pieniężnej, żeby stopy procentowe spadały. No tak, Piotr Arak chce tutaj słusznie, myślę, rozdzielić te sprawy od polityki, chociaż z jakichś powodów, no nie wiem, tak upodobali sobie politycy, żeby sprawę wiatraków łączyć za wszelką cenę z tym mrożeniem cen energii, bo nie wiem, czy pamiętacie, panowie, w 2023 pierwsza ustawa tego rządu, która przepadła zresztą w Sejmie, bo tam były oskarżenia o to, że lobbyści napisali tę ustawę wtedy poselską i miało to wrócić do rządu. Półtora roku później wraca to teraz do Sejmu, ale wtedy to było zaszyte z kolei, to była wrzutka do ustawy o mrożeniu cen energii, czyli teraz po prostu odwrotnie. No bo możemy tutaj szukać powiązania, no właśnie na tej zasadzie, że im więcej będziemy mieli relatywnie taniej energii, no tym większe szanse, żeby w przyszłości oczywiście ta cena była w całym mikście, czyli w tych wszystkich różnego rodzaju źródłach, ta średnia cena, żeby była niższa. Natomiast ja boleję tak naprawdę nad jedną rzeczą. Trochę się przysłuchiwałem tej dyskusji sejmowej i ona była straszna. To jest kolejna straszna dyskusja, jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne. Ja akurat mocno siedzę w tej tematyce energetycznej od lat i padały tam takie bzdury kompletne dotyczące i ilości produkowanego prądu. Oczywiście ta cena na giełdzie rzeczywiście spada, często jest ujemna, ale akurat wiatraki mają znacznie mniejszy udział w tym wszystkim. Tu jest głównie kwestia fotowoltaiki, oczywiście tej produkcji w lecie, produkcji wtedy, kiedy świeci, kiedy mocno świeci. To powoduje, że mamy tę nadprodukcję. Jeżeli chodzi o kwestię wiatru, tutaj jednak ta sytuacja jest znacznie bardziej stabilna i rozciągnięta na całe 12 miesięcy, a nie tylko na lato. Więc to też, żeby to wybrzmiało bardzo mocno. Najtańszym źródłem prądu dzisiaj dostępnym w Polsce jest wiatrak na lądzie. To jest najtańszy prąd. Poziom pokrycia kosztów przy takich inwestycjach to jest rząd wielkości 14-15 groszy za kilowatogodzinę. Przypomnę, że dzisiaj bazowa cena w tych wielkich czterech zakładach energetycznych to jest 1,20 zł za kilowatogodzinę. Cena mrożona to jest 50 groszy. 15-14 groszy tyle kosztuje wyprodukowanie prądu z wiatraka na lądzie. Znacznie droższy prąd to jest wiatrak na wodzie. On jest znacznie droższy. Trzeba oczywiście poprowadzić te wszystkie linie, które ten prąd odbierają. No chociaż na Bałtyku pewnie lepiej wieje. Ale szacuje się w tej chwili, że ten poziom pokrycia kosztów to będzie minimum 50 groszy, a w niektórych instalacjach to będzie powyżej 60 groszy. Znaczy tu z Bałtykiem jest też taka kwestia, że my jesteśmy jedynym krajem, który w tym momencie, oczywiście, nie wiem, Wielka Brytania, państwa północy, jeżeli chodzi o Benelux, decydowały się na te instalacje w latach poprzednich, natomiast obecnie jesteśmy jedynym krajem, który prowadzi tego typu inwestycje, bo to jest bardzo drogie, po prostu rozwój tej infrastruktury jest drogi. To jeszcze kończąc, węgiel na dzisiaj, czyli biorę pod uwagę dzisiejsze ceny węgla, biorę pod uwagę dzisiejsze ceny limitów CO2, to jest rząd wielkości 50 groszy. Znowu ten poziom pokrycia kosztów. No i mamy energetykę atomową, jądrową, gdzie naprawdę dzisiaj, panie Marcinie, nie da się powiedzieć, ile będzie kosztował prąd wyprodukowany w pierwszej polskiej elektrowni atomowej, a już w ogóle dzisiaj mówienie o tym, ile będzie kosztował prąd z tych małych reaktorów, których nigdzie na świecie nie ma. Nie ma ani jednego działającego na świecie małego reaktora. To jest naprawdę wróżenie z fusów. Jeśli chodzi o tę pierwszą dużą elektrownię polską, to ja tylko przypomnę, że on zresztą wtedy zrobił błąd. Ktoś go musiał wprowadzić w błąd, bo to jest niemożliwe, żeby wierzył w takie wielkości. Ale pierwszy budżet podany przez wtedy jeszcze Morawieckiego 6 lat temu to było 34 miliardy złotych. Ja mam wrażenie wtedy, że ktoś go wprowadził w błąd i on cenę reaktorów zamiast w dolarach podał w złotych i stąd wyszła taka wielkość, ale już zostawmy to. Dzisiaj ten budżet to jest 194 miliardy złotych i on z całą pewnością zostanie przekroczony. Więc mówienie dzisiaj o tym, ile będzie kosztował prąd z elektrowni jądrowej, trudno powiedzieć. Powiedzmy, że to tak jak dzisiaj szacujemy, będzie między 25 a 40 groszy za kilowatogodzinę, czyli na pewno drożej niż z wiatraka na lądzie. Więc te wiatraki na lądzie, one naprawdę mają olbrzymie znaczenie. Oczywiście jest kwestia krajobrazowa, ja to wszystko rozumiem. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element w tej ustawie. O tym się wczoraj mało mówiło. To są te dopłaty dla tych, którzy nie mają na swoim terytorium tego wiatraka. Bo dzisiaj bardzo dużo tematów tego typu inwestycji w miejscach, gdzie dałoby się wybudować wiatraki, jest blokowanych przez tych, którzy są obok. Nic z tego nie będą mieli, ale te wielkie wiatraki będą widzieć. Więc to jest ważny element moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę ustawę. A dlaczego to jest razem? No jest to oczywiście kwestia polityczna. No ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Jestem bardzo ciekaw, co zrobi Duda, chociaż wczoraj powiedział, no przecież ja już mam ostatnie dni. Myślę, że pan premier to wie, że mam ostatnie dni swojej kadencji, co wskazywałoby na to, że te kwestie takiej odpowiedzialności społecznej będą dla niego mniej istotne. Zobaczymy. Zobaczymy, ale sprawdziłem jeszcze ciekawostkę, że w tej poprawce, którą właśnie na ostatni moment wprowadzili posłowie, tak naprawdę nie został przesunięty termin, w którym producenci prądu mają zgłaszać propozycje do Urzędu Regulacji Energetyki, czyli URE powinien opublikować nowe taryfy pod koniec września i to się nie zmienia. No, tak jak powiedział Marek Zuber, teraz ceny generalnie spadają, więc jakby każdy miesiąc tego opóźnienia w opublikowaniu taryf, to jest tylko zysk dla nas, a jeżeli w styczniu rząd stwierdzi, ale to już nie mrozimy, no to wrócimy do taryf. Ja już dużo mówię, ale to jeszcze muszę powiedzieć, panie Marcinie, tylko, że co to znaczy ceny spadają? Bo to jest też bardzo ważny element układanki. Nie ma żadnych szans, żadnych, żeby w tym roku, w przyszłym roku, cena w umowie długoterminowej, czyli takiej, jaką podpisują gospodarstwa domowe, albo przedsiębiorstwa, żeby taka średnia cena zakupu spadła poniżej, nie wiem, 80 czy 90 groszy. Żadnych szans nie ma. A już nie mówię o cenie 50 groszy za kilowatogodzinę, czy jest to cena zmrożenia. Ceny spadają na giełdzie energii, tylko że to są zakupy, my to nazywamy zakupy spotowe, krótkoterminowe. Nie da się kupić prądu na giełdzie energii na 3 lata. Nie da się, nawet jeżeli cena w danym momencie jest 11 groszy albo 3 grosze, bo takie sytuacje są. Więc średnia cena spada uwzględniając tą giełdę, ale to nie znaczy, że my realnie jesteśmy w stanie, gospodarstwo domowe, że będzie w stanie w tym roku bez dopłaty albo bez pozbycia się części zysku przez zakład energetyczny, bo to jest oddzielna dyskusja. Czemu ten prąd jest taki drogi? Bo trzeba zbierać te gigantyczne środki na gigantyczne inwestycje, które w ciągu 12-13 lat razem z elektrownią atomową to będzie, nie wiem, 700-800 miliardów złotych. Więc tak, cena spada, ale i tak będziemy musieli mrozić, jeżeli nie będziemy chcieli utrzymać te 50 groszy. Skoro Marek Zuber już wszedł w szczegóły tego, co na rachunku, no to właśnie, ciekawe badanie. Co Polacy wiedzą o zużyciu prądu i jak oceniają czytelność faktur, to sprawdził Urząd Regulacji Energetyki. Efekt? Prawie 3/4 badanych uważa, że opłaty za energię są dzisiaj bardziej uciążliwe niż 2-3 lata temu, no ale już niecała 1/4 potrafi powiedzieć, jakie jest roczne zużycie prądu w ich rachunkach. Z Barbarą Mroczek z URE rozmawia Sylwia Zadrożna. 4 na 10 ankietowanych osób uważa, że faktury za energię są czytelne. Mnie się wydaje, że to mało ciągle. A na co przede wszystkim narzekają? Z czym mają największy problem, jak patrzą na faktury za prąd? Przeładowanie treścią. Natomiast to, co przesądza o czytelności faktur, to w zdecydowanej większości jest to, w jaki sposób jest zakomunikowana kwota do zapłaty finalna. Czyli takie praktyczne podejście. Nie wnikam w szczegóły, nie interesuje mnie, co się składa na tę kwotę. Proszę mi podać wyraźny, czytelny sposób kwotę do zapłaty. Natomiast jeżeli chodzi o ten negatywny odbiór, to też pewnie nie dziwi, że im bardziej negatywne doświadczenia ogólnie z tematem płatności za energię elektryczną ma dany konsument, tym też bardziej negatywnie ocenia sam rachunek. Wydaje nam się to niezrozumiałe, nieczytelne, czyli ogólnie źle nam się kojarzy w ogóle wszystko, co dotyczy płatności za energię elektryczną. I tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla również Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli chodzi o edukację, ponieważ w naszej ocenie nie tylko ta kwota do zapłaty powinna być taką istotną wartością, istotną informacją, jaką niesie za sobą faktura. Bo biorąc pod uwagę to, jak zmienia się rynek energii i jak coraz bardziej oczekujemy aktywnego zaangażowania w energetykę szeroko pojętą wszystkich uczestników tego rynku, w tym odbiorców, no to wymaga edukacji, żebyśmy rozumieli, co się składa na nasz rachunek, czym się różni sprzedaż energii od dystrybucji czy przesyłu energii, z czego wynikają poszczególne składniki, na co mają wpływ, bo ten aktywny udział odbiorców w rynku energii również oznacza wiedzę, na podstawie której ja mogę sam zmniejszyć moje zużycie energii, a tym samym zmniejszyć rachunek za energię elektryczną. Dzisiaj różne oferty na rynku, czasami uzależnione od tego, ile zużywamy energii, czasami też od tego, kiedy, w jakich godzinach korzystamy z urządzeń w domu. No właśnie, część odbiorców uważa, że liczy się tylko kwota na rachunku, nic więcej ich nie interesuje, ale to nie jest dobra droga, ponieważ biorąc pod uwagę to, jak coraz bardziej zróżnicowany jest rynek energii, a tym samym jak różne są oferty na sprzedaż energii, z których może skorzystać odbiorca, to żeby to robić w sposób świadomy, a tym samym komfortowy i wiedzieć, że wybieram ofertę, która rzeczywiście pasuje do mojego profilu zużycia, to muszę być świadomym odbiorcą. Ponad 60% odbiorców w gospodarstwach domowych ma ofertę tak zwaną taryfową, czyli to jest stawka za energię elektryczną, którą swoją decyzją zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. I plusy są takiego rozwiązania takie, że ta stawka jest znana i jest w jakiś tam sposób chroniona, ponieważ prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza ją po tym, jak rzeczywiście upewni się, że sprzedawca zawarł w niej tylko tak zwane koszty uzasadnione i ona się nie zmieni w czasie. Natomiast są odbiorcy, którzy potrzebują bardziej takiego dopasowanego i też szerszego rozwiązania dla siebie. I wtedy mogą korzystać z tak zwanych ofert wolnorynkowych. Wtedy cena za energię elektryczną różni się w zależności od pory dnia, ale znowu, to wymaga bycia świadomym. W ubiegłym roku polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły taką aplikację, która się nazywa Energetyczny Kompas i ta aplikacja służy właśnie do tego, żeby wiedzieć, kiedy popyt na energię elektryczną spada, kiedy rośnie i kiedy jest najwłaściwszy moment, żeby uruchomić energochłonne urządzenia, mówiąc wprost. Natomiast wiedza na temat tego, że taka aplikacja jest, że ona jest bezpłatna, że jest jakby operowana przez operatora sieci przesyłowej, czyli najbardziej wiarygodne źródło informacji o tym, jak system elektroenergetyczny działa, tutaj jakby już z tym jest troszeczkę gorzej. A ta wiedza, jak ten rynek działa, jak się zmienia popyt i podaż energii elektrycznej w cyklu dobowym, jak na to wpływają odnawialne źródła energii, to wszystko ma ogromne znaczenie. A tymczasem rząd zapowiedział już w pakiecie deregulacyjnym uproszczenie faktur za prąd. No ale właśnie, panowie, może jednak warto czasami wczytać się w te szczegóły. Zdecydowanie. To jakby edukacja ekonomiczna, edukacja finansowa, no to jest potem po prostu niższy koszt, który konsument musi ponosić, bo no nie jest gapą, nie jest w stanie wybrać, jest w stanie bardziej świadomie wybrać konkretną ofertę. Natomiast to, co jest moim zdaniem no problemem, no to, że nie każdy jest takim homo economicus, jak z podręcznika ekonomii, to znaczy, że będzie właśnie czytał te wszystkie dokumenty, sprawdzał, weryfikował. Większość ludzi albo nie ma czasu, nie ma chęci, albo uznaje, że się na tym nie zna i nie jest w stanie odcyfrować, co, o co chodzi z tą kilowatogodziną. Natomiast no, to są takie kwestie, które są konieczne do rozwoju. W Europie pojawiają się usługi, nawet w sektorze finansowym, czyli banki robią podobne usługi dla konsumenta, które sprawdzają wysokość rachunku i są w stanie doradzić, co z tym zrobić, jako takie usługi obok finansowe. Pojawiają się porównywarki dla konsumenta, który tak samo jak, nie wiem, wybierając sobie ubezpieczenie, jest w stanie sobie zobaczyć, czy jakiś oferent, który będzie i kontrakt, który będzie miał zaoferowany od poszczególnej firmy, nie będzie bardziej konkurencyjny dla niego i lepszych warunków mu nie zaoferuje. Natomiast no, ja tu bardziej wierzę właśnie w takiego typu instrumenty rynkowe, usługowe, które będą uzupełnieniem za jakąś niedużą opłatą, niż to, że konsumenci realnie się nauczą, bo rynek w Europie też pokazuje, że raczej wybieramy kogoś, kto za nas to zrobi. Marek Zuber? Te faktury są trudne, w sensie one są bardzo skomplikowane, nie ma co ukrywać. A jeżeli ktoś ma jeszcze, nie wiem, fotowoltaikę na przykład, tak, jest takim prosumentem, czyli ma głównie do swojego użytku, no to komplikacje rośnie jeszcze bardziej, więc ciężko się w tym połapać. Zresztą zdaje się, że w ramach tych decyzji deregulacyjnych, ja tak trochę z dystansem podchodziłem do tej całej kampanii w ostatnich miesięcy, jak pan wie, panie Marcinie, no ale coś tam zdaje się uda zrobić. Na pewno nic kluczowego niestety, wszystko na to wskazuje. Ale w ramach tych nie do końca kluczowych, chociaż ważnych rzeczy, ma być podobno uproszczenie faktury za energię elektryczną. Tak słyszałem. Więc może się okazać, że będziemy w stanie lepiej rozumieć to, co dostajemy. Na pewno trzeba to, jeśli jesteśmy w stanie przeczytać, rozumieć, próbować kupować prąd taniej, tylko te różnice w Polsce nie są duże. Z uwagi na to, że mamy 4 głównych producentów, wszyscy mają tego samego właściciela. No i to musi być w polskich realiach taka jednak polityka wspólna, więc dużo nie zaoszczędzimy, ale warto się trochę pomęczyć. Banki, którym niedawno grożono podatkiem od nadmiarowych zysków, rzeczywiście mogą się doczekać nowego podatku. Okazuje się, że Ministerstwo Finansów pracuje nad opodatkowaniem zysków, które banki czerpią z utrzymywania na rachunkach w Banku Centralnym rezerwy obowiązkowej. No i wpływ do budżetu państwa minister Domański szacuje na nawet 2 miliardy złotych. No i że to byłby dobry ruch, no to zapytajmy najpierw bankowca, który jest z nami, Piotr Arak. Tak, no co to jest rezerwa obowiązkowa? To jest około 3,5% aktywów, które posiadają banki i muszą trzymać w banku centralnym jako takie zabezpieczenie dla sektora finansowego, a ta rezerwa jest oprocentowana w banku centralnym stopą procentową, czyli tą stopą referencyjną, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. I zarówno wartość tej rezerwy obowiązkowej, czyli 3,5%, która jest na tym poziomie od 2021 roku, i to 5,25%, które jest na tym poziomie od maja tego roku, bo te stopy procentowe spadały, ustala Rada Polityki Pieniężnej, czyli Narodowy Bank Polski. Można się kłócić, czy to nie jest dobry moment na to, żeby obniżyć zarówno wartość, jak i no też stopę procentową, na którą ta rezerwa obowiązkowa jest oprocentowana. W niektórych krajach europejskich jest to po prostu 0%, albo jest to oprocentowane na 0%, czyli banki po prostu na tym nie zarabiają, jest to suma pieniędzy, która jest odłożona na zabezpieczenie. No i to jest coś takiego, czym zresztą Narodowy Bank Polski miał się zająć na tych najbliższych posiedzeniach, bo Rada Polityki Pieniężnej zamówiła analizy wewnątrz NBP-u dotyczące tego, co zrobić, jak dostosować, jak zmniejszyć poziom rezerwy obowiązkowej. Stąd też ten podatek jakiś parabankowy, bo już podatek bankowy mamy, jest trochę mechanizmem czy próbą wpłynięcia na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, żeby szybciej zdecydowała się na jakiś ruch. No bo co się dzieje, jeżeli te pieniądze zostaną uwolnione? No dla banków jest to po prostu kolejna suma pieniędzy, która trafia na bilans i może służyć po jednej stronie jako finansowanie kredytu. Jesteśmy wtedy w stanie zwiększyć akcję kredytową, no i rozwijać i wspomagać polską gospodarkę w rozwoju, jeżeli ta suma pieniędzy jest dostępna, tak jak w Czechach, tak jak w innych krajach europejskich. Natomiast no, ja czekam bardziej na decyzję RPP niż na decyzję Ministerstwa Finansów, bo raz, że ten podatek nie jest duży, a pewnie dla resortu finansów jest to po prostu potrzebne, żeby pokazać, że jakaś konsolidacja fiskalna w Polsce następuje, bo mamy drugi największy deficyt w Unii Europejskiej i jak się patrzy na Debt Monitor publikowany przez Komisję Europejską, to idziemy na ścieżkę 100% długu w relacji do PKB w 2035 roku przy obecnej ścieżce. Marek Zuber. Ja bym więcej, jeśli chodzi o ten ostatni element. Moim zdaniem w tym roku będziemy mieli, jak wszystko podliczymy porządnie, największy deficyt sektora finansów publicznych, czyli całości w historii tych 35 lat. Pokonamy 2010 rok. No zobaczymy, jak to się skończy. Oczywiście dramatu żadnego nie będzie, nie będziemy Grecją, ale warto o tym pamiętać też, jeśli mówimy trajektoria w ogóle jest fatalna. Tak. Co do rezerwy obowiązkowej, to jest w ogóle bardzo ciekawy instrument. Bardzo często, najczęściej bywało historycznie tak, nie mówię tylko o Polsce, że on był w ogóle nieoprocentowany. Chodziło o to, żeby to był taki dodatkowy element wpływania na koszt kredytu, czyli coś tak jak stopy procentowe. Potem od tego trochę odchodzono. W Polsce w 2020 roku NBP w ogóle zlikwidował rezerwy, bo chodziło o to, żeby utrzymać płynność w systemie. Nie wiedzieliśmy, co będzie w pandemii. W systemie, który był płynny, ale to były rzeczywiście nadzwyczajne okoliczności. Odpowiadając bardzo krótko, jeżeli taki podatek zostanie wprowadzony, czyli ten podatek od zysków, to będziemy mieli droższy system bankowy, czyli przerzucony on zostanie w całości na, czy prawie w całości na konsumenta, bo zawsze tak było, jeśli pojawiały się dodatkowe obciążenia dla systemu bankowego. To jest najkrótsza dla mnie odpowiedź, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. To teraz jeszcze krótko. Dla tych, którzy są fanami słowa pisanego, jak prawie co tydzień mamy też coś w programie. Winien i ma. Czytnik. A dzisiaj nowość wydawnicza, Mądrość w pracy, Chipa Conleya, czyli opowieść o tym, jak łączyć pokolenia na rynku pracy. Krótka, przejrzysta, momentami osobista. Napisana co prawda przez Amerykanina, ale niejedno może z niej wyciągnąć też polski pracodawca. Mówi profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Książka pokazuje zagrożenia, jakie wynikają z marnotrawienia potencjału pracy ludzkiej. Dotyczy przede wszystkim seniorów, których autor określa jako eldersów, nie lubi słowa senior, bo okazuje się, że niektórzy przedsiębiorcy za seniora uważają już 50-latka. Autor, który sam w wieku 50 lat musiał dokonać rewolucji w swoim życiu, wcześniej prowadził sieć hoteli butikowych, przeszedł do korporacji, ta książka na nawiązuje i powołuje się autor często na filmy pod tytułem Praktykant z De Niro w roli głównej. Warto ten film jeszcze sobie przypomnieć, jak ktoś nie oglądał. Ale w obecnych czasach ten problem marnotrawienia pracy ludzkiej ma po prostu fundamentalne znaczenie. Dlaczego? Zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, a w Polsce powielekroć. Wiemy, jaka jest zapaść demograficzna i wiemy też, jak wcześnie ludzie przechodzą na emeryturę. Mało tego, niekiedy są wypychani na tę emeryturę. Chcieliby być jeszcze czynni, ale nie mają warunków. Więc to jest najgorszy rodzaj marnotrawstwa, jaki może być. I ta książka pokazuje, jaki potencjał można wyzwolić u tych ludzi. No tu jest takie cały szereg różnych mądrości. Także na przykład przysłowie afrykańskie. Jeśli umiera starszy człowiek, to tak jakby spłonęła biblioteka. Pokazuje książka, jak połączenie całkiem młodych, zielonych ludzi, niedoświadczonych, z ludźmi starszymi o większych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie daje efekty synergiczne i jak oni wzajemnie mogą się od siebie uczyć. My to marnujemy, niestety. Młodzi ludzie dysponują innymi walorami, starsi innymi, a połączenie tych sił daje efekt synergiczny, czyli 2 dodać 2 nie jest 4, tylko 5 albo i więcej. Na ogół więcej. A u nas 1 plus 1 plus 1, czyli Marcin Egiłowicz, ale i goście Marek Zuber, Piotr Arak cały czas. No to teraz czas na ostatni element układanki naszej audycji. Hit czy kit? Ekonomiczny. Panowie, co było w tym tygodniu hitem, co było kitem? No, hitem największym dla mnie jest jednak kurs dolara. W sensie, jeżeli płacimy już prawie 3,60 za amerykańską walutę w Polsce i też kurs dolara w stosunku do euro. No jest w zasadzie na najniższych poziomach już, nie wiem, od kilkunastu lat chyba tak naprawdę. Tak źle nie, 2019. Od tego czasu sprzed pandemii, tak. Tak, mamy naprawdę bardzo niskie poziomy. No i jest szansa na to, żeby ten dolar jeszcze do końca tego roku się dalej osłabiał. Mamy 2 tygodnie na podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. I to też będzie pewnie widoczne. Jeżeli się uda jakieś porozumienie uzyskać, no to znowu mamy szansę, żeby euro się umocniło i żeby złoty się umocnił. A hit w takim razie? A może, a dobrze, to hit za hit. Marek Zuber? Ja tylko jeszcze pamiętajmy, że przez tą dekadę po kryzysie finansowym, od 10 roku mniej więcej do 20, to ten średni kurs dolara był w okolicach właśnie 3,50 czy 55 plus minus. Więc my wracamy w sumie do tego, co było. Ja moim zdaniem idziemy na 3,50 w tym roku. To jest bardzo realne, że nawet przebijemy ten poziom. To dobra informacja na przykład, jeżeli chodzi o ceny paliw. Euro dość stabilne, tak myślę. Dla mnie hitem jest to, że kolejna z wielkich firm motoryzacyjnych w tym tygodniu ogłosiła powrót do silników spalinowych. Mówię oczywiście o tych, które wycofały się w ciągu ostatnich 3 lat z produkcji samochodów spalinowych. Jeszcze nie fizycznie, ale ogłosiły, że od roku najczęściej 2030 nie będą już produkowały silników spalinowych. Więc kolejna firma ogłosiła, że rozpoczyna... Odczytuje konsumenta. Tak jest, dokładnie, że rozpoczyna pracę nad kolejną generacją silników spalinowych. Tych firm już jest parę, od całego koncernu Volkswagena, przez Mercedesa, przez firmy amerykańskie, które zresztą w ogóle jedna z nich w zeszłym tygodniu, no to jestem trochę opóźniona, ogłosiła projekt budowy nowego silnika V8 w ogóle. To kit musimy już tylko odnotować. Piotr Arak? No to jest to 5% na wojsko. No będzie nam ktoś wciskał kit. A to myślałem, kit, że to będzie hit, a to jednak... Nie, no ktoś nam będzie wciskał kit. Jednak. Marek Zuber? Jak ropa na świecie podrożała, natychmiast widzieliśmy to na stacjach benzynowych. Jak w ciągu dosłownie godzin, po tym co powiedział Trump, potaniała właściwie do poziomów sprzed tej wojny irańsko-izraelskiej, to my mamy spadek o kilka groszy. Jak zwykle. Jak drożeje, to od razu, ale jak tanieje na świecie, to wtedy słyszymy, że no myśmy przecież drożej kupowali, no to musi chwilę potrwać. Powiedział Marek Zuber, który był dziś naszym gościem, Akademia WSB, dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Dziękuję panowie. Dziękuję. I do usłyszenia. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. W specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki z plenerowego Studia Polskiego Radia w Sopocie. Spotkamy się oczywiście z reprezentacją Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej, a także, mamy nadzieję, z Państwem. Barbara Marcinik, zapraszam w sobotę po 19:00. Nie wykluczamy niespodzianek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno 13 FS 5G, 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Co to było? Lato wjechało! W automarket.pl, kiedy wy plażujecie, my wpływamy z falą ofert. Ponad 1000 używanych aut w promocji. Raty leasingu i wynajmu do 30% taniej. Średni rabat na umowie 10 tysięcy złotych. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Ta